ولل بضم ففتح جمع أولى. أمير بو فكينة فمور مور بو فكينة واو نيارال غا نيكول بيتي كوغار مانا نيك صاح فار مس نيكول بيتي كفار دا فا ماس لكي ليغي جان اول موي جيك اول مو جمع أولى. والاسم وؤن بواويني وؤن لا دون بواويني سياري واو او وؤن ورن تشان وؤن سبب ياري واو تاسنا تگو نيارال غي xam nga dug bi jigo mom waye ciosan la ci babbe a so baba faaw nga sopp bu jekk gi ni am sa doko sa ñaga motax nga jang wolu wol koy jekk wolu bu jam al kanat maddatan asliyatan ay ghayra mubdalati min shay'in ka ula unta al awwal a neena man nam waaw ñaaral bu nekk bi jigo waye dundal len ciosan la ci babba ni ki ula bu fi ak jekk bu day jigen xane mo jigeen awal tosan la wal aslu wula wula la dono wa bidam min fasukoni manam ngi indi waw dam ko ak waw go xane mom masut lol mo sugon ge so baba faaw nga waral bu ti waw gu ñukki muy am sa doko sene ban faaw nga ne wula doko mëna bari ci wula wa abdul nga wéccé tanyal hamsa ni aji ñaarel yaari hamsa min kalimatin ci ben baat wéccé ko maddal muy ëbbu ji di ñess ko dem dafa su ko wa ñu ben baat bu fekke yaari am sa do ca tassé ta bu ñaaral ba su ko lool bu ti am sa ñaaral ba muy bijj ko am sa ko jekk ko am la misale ka asir niki asir afalul wa tamin ak i tamin wolu da wone ne asara e sara la won bu fekke day ci fir madin bu day ci lamar ji asir e sir la won batay nga soppi am sa ñaar lim su kon tax tak sa fata nga soppi alif mi asir wa tamin ben ak mom da wala ne bu fekkone waal bu nek fo kon am sa bi day soppi quoi ndax xam nga i tamana bo toge la mar i tamin lay ron i tamin nak am sa ñaar gëna su kon bu noppi top kasara nga soppi ko waal bu i tamin kon i tamin lay ron way fi mu nek nak mom waal jo tax wa tamin ngay jang way bu waal gi dañu nak la nekkon am sa ñaar bi lay su kon te top kassara di wax yow yom na tak mais da wax ne yaara am sa mu dege ci baat te am sa ñaaral bu sukoon da ngay cher rek am sa mu jëg lu maas rek nga jël ko ñaaral di def ko mu jëga fekke ne ko am ko jëk dafa maas fata ni ki e mana nga soppi ko alif muy a mana bu fekke dafa soppi ko manam fekke bu jëk dafa maas lonk nga soppi ko muy waaw ni ki e tamana boko teggoon u tumina tumina lay doon nga soppi ko waaw mu o tumina ndax lim soppi daam bu jege la mar mu i tamin je itam non la nga soppi am sa ñaaral gi mu waaw mu i tamin in yiftah dem def nako fata mom am sa ñaaral gi isra dam ci gannaaw dam o fatin wala gannaaw fata xoli du kon wolu wolu def ko waaw mu waaw day wax nak yaari am sa dajé te ku ñaaral gi dafa maas batay ni bu ñëk gi maasé ne kon da ngay set bu fekke ne bu ngeuk ga fata bu ñaaral gi tam dafa fata mbaa bu ngeuk dam patay bu ñaaral du fata rek mom waaw bu ñaaral du dal bu fekke dafa fata mëna top dam niki adama bo bu tur yonante wala bok adam aju wex xam nga demu la won dañu beuti am su ñaaral gi rek bu bijju ngeuk mi a demu la lako ra bokon tasxira nak day nek u ay dimu u ay dimu la ron su baba am sa ñaar bu fatana top am sa gudam su baba dang ko soppi waw rek lu jëm ci xuli bu waw nga jang u ay dimu kon adama bokoy tasxir u ay dimu ngay wax fofu nak fi am sa ñaaral gi fata ba nopi top dam fi fata ba nopi top fata ni mom nak moy lu ni adama boko jëm xoo yam kay jëm yi xam nga dama la boko jëm xoo nak aadimu aadimu nak kon am sa ñaaral gi dafa fata ba nopi top fata ni mom su bawa dang ko soppi waaw muy awaadimu adam do kon jëm awaadimu lay wax mo tax sara yu nak ko ne la nahu way dimin bi tasxiri adama ba awaadimu ci jëm ñe wayan qalibu dana walbatiku mom am sa ñaaral gi nga xamni mo fata ya an bir mu ya isra kasrin ci gannaaw kasara dafa wax ni am sax ñaarel ga bu fekkene dafa fata ay am sax ko jitu mom dafa kasara so baba am sax ñaarel gog nga xamni mo fata te top am sax kasara dang koy soppi ak ya kama iza baneta min am ma ci mahna am na jublu nabi mahna kasara nga togg ci misala isbain isbain bi fi baram moy bi kasri hamzati wa fathil ba'i fathil ba'i lay don dafa def ya way ba'i nga koy def dafa wax ne am na bo ci togge i momun xam nga boko waye da nga wara sad yar mi te balang ko def nga taxol na gu jekk ga yobu ko ci am sa gi i amun bu doone i amun xam nga am sa ñaaral gi dafa fata wa nopi top kasara su boba dang koy sopp nak legi ya mu i amun lu waxna fa innaka taqul i amun bi kasri hamzati wa fathil ya wa tasjil nun wal aslu i mamun nuqilat fathatu nun ila al hamzati allati qablaha li ajli idkhal al mim fi al mim Allah waradam fasara i amun faqulibat al hamzatu al thaniyatu ya fasara i amun kon i am lay ram dul kasri am sak ñaarel gay borom kasra kadani ki ni le momit manam dewul beti ko di ak ya mutlaqan ak mu man di deme mutlaqan moy mo xam nga ko jitu mom dafa fata am dafa dam am dafa kasara dafa wax ni am sa ñaarel gi bu xese kasara mom dang koy soppi ya mo xam nga ko jitu nak mom mu man def rek bi nga xamé ne ku ñaarel gi dafa kasara ku ñëk gi fata mom lay wax ni fal awalu nahu aymatin jamhu imamin wa asluhu a'mimatun ka aslihatin nuqilat kasratul mim ila alhamzati as-sakinati tawassulan ila itghamil mim fil mim fasara a'immatan fa ubtilat min alhamzati ath-thaniyati ya'un aw neena bi am sa ñaaral kasara te ko jitu fata moy lu mel ni imamun bo ci jamho afahi latun a'immatun xam nga a'immatun bu bëgge sadde mim nge faaw da ngay toxal masque kasara mim bu nekk gi jox ko am sa gi nga xamne mo masque nekk ko rexe bo sadda rek mu dal doon a'immatun bo ne a'immatun nak am sa ñaaral kasara na te ko jitu fata kon nang koy soppi ak ya muy a'immatun waye na baat bobu mom dañ ci nangu ñaari anam yépp nga bayyi fa am sa ga muir nga ni a'immatun ak nga wolputi am sa ga mudi ya nga ni a'immatun ya rep la man bu ko defé ne bo bëggé misal nak bi am sa ñaaral kasara te top am sa gu ñëk gu dam baamu kasara am lay waxna wattani wattalisu ka am tabniya min amma misala usbihin wala isbihin bidam alhamzati aw kasriha wal ba'u fihima maksuratun ana amma jubluna ko ci tagon ufahi'un wala ifahi'un subaba non lay do da xam nga bo ci tege ufahi'un lay don ubi'un ubi'un nak bu bëgge toxal min bu bëgge li taxa min ge ci min ge ngay dal toxal kasra min bu nekk gi jox ko wax gi ko jitu mu dal delu ci ubi'un bu doone ubi'un nak xam nga kon am sa ñaaral kasara na te top gu dam ko defé nga soppi ko rek ak ya la soppi ku ubi'un patay boko tege ifa'ilun muy ibimun xam nga ibimun ngay toxal kasar mi ngi joge gi jox ko ah ci ko jitu dal li xam ñaari mimi su ko defé mu dal di nek ibimun nako am sa ñaaral gi kon dafa kasara top kasara bolé ci da ngay wëbëti ko kon da ngay wëbëti kon am sa ñaaral gi mudi ya muy yimun li ron kon nga tak ne kon boko tege ovain lun kon day nek yimun li sopiku boko tege ivain lun kon day sopiku yimun watamna fa inaka taqulu yimun bi dhammil hamzati wa kasril ya'i wa yimun bi kasril hamzati wal ya'i wal aslu mimun wa imimun suwaba fa tankhulu wa tudkhimu wa taqlibu kama taqaddama ana hetam jang fatun khalu wa tuddu ghamu wa taqlabu kama taqaddama waxni bu ci sañ doone ubi mun imi mun da ngay toxal kasara mi ngi jekki jox e ci ko jitu lolou moy fatun khalu ji nga jël mi ngi jekki sa li taxam ji ko ñaaral gi moy wattu du xamu bu ko defé wattu khalu nak moy am sa bu ñaaral gogu lolou beti ko mudi ya Allah jiblu fofu wa asir na nga mu jël ma am sa nga xamne yu tam def nako dam waawon muy waaw am sa ñaarel ga lay wax ne bu xasse masque ak lonk ako jitu lum doon rek ci masque lum def rek ci masque baxna kon mom gu ñaaral gi mom day soppi ko waw rek xamne kon gu ñaaral gi bu xasse masque ak lonk ako jitu man na mas fata man na mas kasara man na mas dam ni lonk bi nga xamne bu ñeuk dafa mas fata gu ñaaral gi mas dam te warawal bu tiku waw moy lu melne abun bi firi ab samukay bo ci tege jamhu afhulun xam nga bubun lay doon bubun nga dal toxal masque babu jekk wi tok jiko jitu ngir nga manali taxam ñaari baye su ko defé mu dal soppiku abun bo li taxame ñaari baye kon day soppiku abun nga japp ni am sa ñaaral gi dam na kon ne wax na dam rek mom ko jitu sax da fata way amuñu soxla ci fata gi dañu misal fata gi rek waye bu ko sawantam non la kon ne wërbeti am sa ñaaral gogum mi ak waaw kon awupun ngay jang awupun kon moy jamm abbin watax sarabina fal awwalu nahu awupin bi damil waawi jamhu abbin bi shaddil muwahhadati muwahhada moy babbe wa huwa al mar'a absam kay lay firi wa asluhu bubun ala wasni aflusin nuqila dhammul ba'i ila al hamzati tawassulan lil idghami thumma qulibat al hamzatu wawan ko defe kom dal delu ci awbun ci nga wax wa thani wa thalithu kama iza banaita min amma misala usbu'in wala isbu'in bi kasril hamzati aw dhammiha wal ba'u fihima madmumatun ina bo beugay misale fi am sa ñaaral gi damme te top dam ba mu top kasara moy lu melni amma jubluna bo ci tegon uf hu'lun wala if hu'lun kayar xam nga do ci tege uf nun mu tolo usbu nun day ni kon am nga wax ci bu mun nak xam nga da nga dal toxal masque dam mim gu ñëk gi dal di koy jox ehga ngir nga mënal li xam ñaari mim yi soko defé bu nopi xam ñaari mim mu dal soppi ko ci mun ko di am sa ñaaral gi dam na te top gu dam ko ko ti ko nak mu di waaw mu am sa ñaaral gi dal lu mun wun lay do bi des moy boko tege if hu'lun moy i mu'mun nga bu doone i mu'mun ngay daldi toxal dam ngi mu jekk ci jox ko eug gi dal sadde yari ngi dal nek i ummun su baba am sa ñaaral gi dam na te top kasara no wati ko mu tam di ak waaw ko dem dal nek i ummun non lay do ko li waxna so defé nim la waxon fa innaka taqulu ibun bi kasril hamzati wa dhammi wawi wa ummun waxal ko bax wa ummun bi dhammil hamsati wal wawi tawal aslu ummun wa ummun subaba nak fatun qalu wa tudghamu wa tuqlabu waxana bu le nexe jang fatan qulu wa tudghimu wa taqlibu malam yakul li fek nekut atamma di matal lafzan bat kon fasaka goge ja adikna ya albir mu ya mutlaqan ci lulu ben sart mutlaqan ak mbir mu lum joyal moy lu man di don dal dafa waxon legi ne la yari am say bañu tassé ci ben bat am sal ñaarel ge bu xé mas mas ak lonk waw rek nga koy soppi ak lu ko man di jitu nak mu neel nak lumay nga xamne am sal ñaarel goge tassé ak moromam dañu nek ci mujju bat ba waw su boba mu neen am sal ñaarel ga ay ya dong lañ koy def ta duñu sét mom ci bopum lu mass duñu sét tam lu ko jiwti tam lu mass wa tax muna mutlaqan sawa'un kana maftuhan aw madhmuman aw maksuran wa sawa'un kana ba'da fathin aw dhammin aw kasrin aw sukunin wa am sa xasse mu jiji baat ba mo xam mom ci bopum dafa fata am dafa dham am dafa kasra mo xam ko jiwtu mom dafa fata am dafa dham am dafa kasra am dafa sukun aw xam nga li ci mom du jassam kon mo am sa gi mujjé ci baat bi ben day fata rek bam dam bam kasra waye gëgu jitt nak mom man na fata man na dam man na kasra man na sukon loona lay bëgg misal mom la mala yoxna wa amtalatu zalika antabni min qaraa misla ja'farin ja'far tur nit la wa burtanin burtun bi fi wé koy bindi tomañ وطعمنا بالضم الموحدة وسكون الرائي والضم المثلثة الضم طمان به وسبر جن بكسر الزائي وسكون الموحدة من الموحدة ويبابي وسبر جن وقمطر بكسر ففتح فسكون قمطر بفركاكو خافجينك كسركو من بجتوب فتاة ta doon ci tok sukon ni qimatri kon xara jangna bo ci teggoon misalum ja'farun wala bursunun wala sibrijun wala qimatrun dal li misal yep yep yi nga wax fa taqulu fil awwali qara'a kasalma ina ko jek gi moy nga tege ci qara'a nga ci tege misalum ja'far manam lu tollu ja'far kon day nek qara'an yari am tata sey su ko dewe nak nga soppi am sa ñaarel gi mudig ya muy qar ayan qar ayan nak bo ni arafra gumas fata jitu ko rek mu soppi ko alif rek dal nek qara motax mu ne kon day mel ne salma su boba qara lay don dal tolok salma motax mu ne fataqulu fil awwali qara ka salma fatna wal aslu qara'un la donon fa ubtilatil hamsatul akhiratu ya'an sama qulbat alifan li taharrukiha wa infitahi ma qablaha kon mi ngi non wa taqulu fi thani qur'in ka khuflin wal aslu qur'un ubtilatil hamsatul akhiratu ya'an sama u'illa i'lala aydin aydin bi fil ilah wa asluhu aydu yum ka aflu sin sukkinat al yaa takhfifan wa ubdilat al dhammatu qablaha kasratan suma hudifat al yaa aw da wax ne bo beke misal am sa ñaarel ga bam topé gu dam te fek ñu ci baat bi ñoom ñep koy misale xala bo ci tegon misalum man lu tolok burtunun bi firi we su boba muy qur'un qur'un dañu dal di wolbeuti am sa ñaarel gi mudi ak ya su ko wolbeuti mudi ak ya am sa gi ko jitu won far ko kasara momitam ndax bu dego ya gi su ko defé xam nga kon bu tarot la fut qur'in ngay wax qur'in su tara mbam la wax nak ya gu delusi niki al qur'i mu ne kon daayam ak yedun bi fi di loxo bo ci tege afhulun muy ay bu yun ay dun ñu wax ni yaagi da mu ci pat bi ñol petit dam ga muy kasara rek muy ay din ñu baña mas yaagi ko defé bu tar wul la wut yaagi dag mu dess ay din su fekke tar na wala mu laf nak yaagi delus niki al ay di وتقول في الثالث قر إن كهندا والأصل قر إن أنا بفكر لابد مثال أمسن نار الجبل من كذا موجود بعد تتوب كوكا سارة كنا نفكر خرا نتجي تلمني زبريجون زبريج نعى ون مويفري الصحاب الرقيق أو نيرولاخ وسيو نيرو خم دال فتوت anga bo ci waxe khir iun mo genga wessu ñoy mo dañu wëlbeuti am sa ñaarël gi ni ak ya su ko defé xam nga mu fekkon na kasara jitu ko ba agal su ko defé nak kon daal nek man koos rek nga xamne su fekke ne tarul la wut nga ne khir in su tara mbamu la fitam nga delu ci yaaga wa tax mu ne wal aslu khir iun khir i أبدلت الهمسة الأخيرة ياء سمع إلا إعلى قاض نصبك نصب بعد قاض دال من قوس ركن وهذان من قوسان فيقدر فيهما الرفع والجر وترد إليهما الياء في النصب فتقول هذا قرء ولا قرء من دون بين لا أكو مرت بقرء ak bi qir in ni ci man doon ak wara aytu qur i yan wala qir i yan aw neena yaar yi nga mujj wax mom dañ leen japp rek man xoss nga xamne su fekke ne barabu rafala wala barabu jarla da nga japp leen man xoss kon rafaga rafaga jarga du meuna fay nasab ga nak mom bu boba day fay lay mo nak mo tax ken ko ni mo misal ko ñaar yoon mo tax bima ni haza tuduna qur in neena batay khir in ndax ñoyemo buma ne wo maro tegna ci bi khur in xana itam ni bi khir in buma ne war ayatu batay neena qur i yan ak khir i yan ndax bëgg misal yaar yépp ñoyemo ci lool kon ben mo dess moy bi nga tegge ci qaraa lu tollo qimatrun bi firikagu koku na mo ci gëna yobbu ay mbir mo ci gëna yobbu ay mbir ndax boko tege nonu nga dal wolbeuti am sa ñaarel ga mu di ak ñaar rek te nga bayiko nona ku ñeek kay doko laal wa tax muna wa taqulu fi rabihi qira'un fek na qira'un wal aslu qira'un aw qara'a jangna bo ci tege fi halan niki qimatran wa kon day jëk nek qira'un bi hamzatayni su ko defé sakinatun man nga né bi hamsatayni sakinatin fa mutaharrikatin yaay am sa fi tassé ku ñëk gi mom da sukoon ku ñaaral gi nak mom moy mas ndax mo yoré ihrab bi ci nga ñëk waxé gum su baba ubdilatil mutaharrikatu yaan am sa ñaaral gi nga xamni mo mas nga soppi ko mu ya su ko defé wasalimat nak li sukooni ma qablaha manam am sa ñaaral ngir soppi ko ya day nek khira yan nak amu nga na arafara go mas fata jitu ko ba dara day mucc rek kon bo ne khira yun rek non koy bay xamni kon khira yun bu de rafa non lay mel khira yin bu de jar khira yan bu de nasab fofu nak ma dalatal fi tuti rek ndax bani wagn ni teggi li si bi nga xam dañu nek rubahiyu dama tegalé benn on peut ko misal benn bu ci nek ba ca mujjon nak moy fi hanun defena jottuma ko misal fofa te misal la mo tombek qimatrun ji nga wax legi qimatrun nak bar bo kagule firi atahna wa huwa ismu wihain lil kutub anam ndabul tere defu kayu tere dal atah ci wala fi ko wax kagu kon jappal ne fi hanun bobe misalu mako fofu waye qimatrun bi firika gubi moy misalam wa ummu أمه ونحوه أك لو ملني موم أم نغا جوبلو وجهين ياري أنم في ثانيه تي أدي نياريلم دا خو وخني سو فكيني بات با ياري أمسا تاسينا تي أك نيال بينم واي أمسا غا تي جيك تي نيوم نيار أمسا نوداري هو ريك لا كون أمسا نياريل غا موم بلا سوبي جانغ كو مو وير بلا سوبي تام soppi ko araf wo xamne day xetok maskam niki amma djugluna nga bo ci tege mudarihum ta fek mu yow a ummu lay don a ummu dana djuglo de sax e mumu la ñëk don waye nak bo defé nga daan def saddami bu ñëk ci ci bu ñaarel nga te toxal maskam yob ci liko jitu kon e mumu lay delu ci a ummu koku nak kon bu la nexé jang am sa ñaarël jëm wër nga né a ummu dana djublu bu la nexé tam soppi ko waaw tax né ko masque lonk mo fi nek waaw xéto ak mom nga né a ummu nga né waaw nga fi def patay lu mëne anna bindina nga xamné ya innu dana bind lay doon su féké da del ci yow mi wax nga xamné am sa nga koy tambalé ñaari am sa da fay tassé ku ñaaral gu kassara té bu ñëk gi mom ya ko ci def muy am sa mudarihum muy anna binina a innu dana binni bu la nexé wëral ko né a innu mo am sa ñaaral ga bu la nexé am sa ñaaral ga batay nga soppi ko ya da xam nga né ya mo xétu kassara nga né a innu lu ci sopp rek def waqlib na nga wal bati alif al alif tala gok top na kasra kasra ya al mudiya ñu alif su fekke kasra da ko jitu ñu wal bati alif gu mudiya tol mi ngi melne misbah bi fi di ab lamp ko ci dum teug yam kay jam soone massa bi nga kon bi alif ci top ay go kon nang ko sopp ya muy massa bi aw ya tasxirin ba ya tasxir patay bu fekke alif dafa top ya tasxir mo itam da nga wal bati alif gumu ya mom mi ngi melne ghasal bi fi kewal boko don tasxir xam nga boone khosay alif mo ci top alif top ya tasxir bu ko hen wal bati gumu ya mo khosay yilum zal ngu salabi ma tax mana kama sabi hajamhu misbahin fa yaqlabu al alif fi ya likasri ma qablaha wa nahwu khosay yilin تصغير غزال فتقلب الف فيها وتدخل فيها ياء تصغير افعل من غدر ذالي بواو تي واو في اخر تي مج باتاي نين واو بو نيكي تي مجو بات تكسر جيتو دنكو سوبي مريا مولا مثال كراديا وقويا راديا غرمنا قويا دغرنا تشالنا راديا لون قويا تخمني واسلهما راديا وقويا لانهما من الرضوان والقوه يا شكون هنا كون واو تي مدي تكسر جيتو كرك غا سوب بو مدي اك يا بوكاي دفر دي قويا او قبل تا يت انيسي ولا نك تا جيغينال باتاي بو فيكون ني واو غي كسرا كو جيتو تا تا يس دورا تا توب داي جاب ني تاجي مو لو نيكو تيم تو تيغ ول بوتي واو مدي يا am lañu misale kisaaw bi fi di koday boko jam ha ngay wax ak si yatun ay koday ci ciosan la ak si watun la won ndax kasa yek so la won atamnahu ak si yatin wal aslu ak si watun faqulibat waw hu yan likawliha mutatarrifatan hukman yaqani ak si watun la won waye daga waw gi mom ta dong ko top ta gi mo fi neko tayam day nekon da mujji ci baat bi te kasra jitt ko nga sopp ko ya nek ak siyadun aw siyada tay faxlan wala yar ndolle ni faxlan batay neena bu fekke ni waw ga kasra da ko jitu kana waw nga dole ci alif ak nun batay fofu da nga wal beti waw ga mudi ya mo ni misale khasa kharena bo ci teggon fahilan bo xon khasiyan mo tax mana almiradu bihi ma fihi alifun wa nunun sa'idatani fa idha waw la taqlubu ya في فعلان ساكن هين بل في مكسورها نهو غسيان والأصل غسيوان غسيوان بكو دانين داي جابني واو غوغو الف نون غو توپ دانك مولف نيكو دايام دايو واو غي مومو تيباج بي كسرا جيتوكو سوكو داغا ديف كو غسيان تا باي كو ديف غسيوان راو جيس نانيو دالي ايضا باتاي في مصدر المعتل تي مصدرم اجراغ جا حينن تي حين باتاي نينا su fekke ne fihal ba dafa ragge won waw kon bo ci dege master te waw goge alif top ja ne ci waw ga itam kasara su boba kon da ngay soppi waw ga mu soppi ko ya iki xam nga sa mo worna bo ci dege fihalan sey wa man lay jikanon xam